Beyhude gaflanma divane gönül, cümle alemin rızkını veren var. Beyhude gaflanma divane gönül, cümle alemin rızkını veren var. Yaptığın hataları görmüyor sanma, gece karanlıkta karıncayı gören var. Hakkın toprağında hakkın var deme, güçlü kuvvetli arkam var deme, insanı sırt üstü yere vuran var. Kendine gel, dünyaya mağrur olup etrafa hor bakma, şu bastığın toprak altında yatan kefensiz. Bir feza oldu o demde bulma, ne mekan var anda ne arzu sema, kim ne halidir ne mani olma. Rab olup ol şayetmiş bin hicam, nur-i tem'i taştı mecihinden nikam, her birisinden geçerken yine o emrolurdu ya. Oh! Şeşiyetten al münezzeh Zülcelal bir kemur keyif ana gösterdi cemal. Mustafa'ya söyledi bir iştiba, dedi ki matlubu maksudum benem, sevdiğin can ile mabudum benem. Gel Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı sana ben de kılmuşam, ne muradın var ise kılam reva, eyleyem bir derde bin türlü deva. Mustafa de Hasan'la Hüseyin'i almış yanına, secde kılmış arş-ı âlâ önüne. Ya ilahi hazretinden hacetim bu durur ki olamak bu ümmetim. Allahümme Amen. Allah'ın babası Ölmesen senin için ben öleyim. Sen sağ ol, ben sana kurban olayım. Ya Resulallah. Allah. Allah. Dedi aşkın dostu canım kızım, sen anı Arabimi sandın kuzum. Yüzleri gül, dilleri bülbülleri hoş kokulu, saçları sümbülleri analardan babalardan ayıran şimdi odur yavrum kapıda duran. Allah! Adı Azrail durur gelsin beni. Kim ne cin kurtulur andan ne peri. Allah. Her işi böylece talim eyledi. Dahi canım hakka teslim eyledi. Ama yarabbim. Çün sefer kıldı cihandan Mustafa. Dünyadan hiç kimse ummasın vefa. Her neden çok yaşarsa bir kişi, akıbet ölmektir onun işi. İlahi cennetine girenlerden eyle bizi. Cennet içine cemalini görenlerden eyle bizi. İhsanına yoktur adet. Firdevs bahçesinde bed kalanlardan eyle bizi. Bu dünyanın cefa kimi aç gezer, kimi tok. Şol mizanda sevabı çok. Gelenlerden eyle bizi. İnşallah. Ya hayya. Ya ilahi. Ol şefaat can ya Ahmed hak için. Ol gece söyleşilen söz hak için. Ol gece hakkı gören göz hak için. Ömür başı hak için sadıkların aşk odundan ciğeri füryan için. Karani söylemez yalanı, yemez haramı, söylemez yalanı, yemez haramı, Yemenlilerinden Veysel Karani, Yemenlilerinden Veysel Karani. Seherde kalku ben namaz kılardı, seherde kalku ben namaz kılardı, gizlice Rabbine niyaz ederdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi. Allah Allah deyip deve güderdi, Allah Allah deyip deve güderdi. Yemenlilerinden Veysel Karani, Yemenlilerinden Veysel Karani, Yemenlilerinde Veysel Karani, Yemenlilerinden Veysel Karani. Ya Allah.

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Mm-hmm.